FM. Ascult doar hituri. DJ Young and Jonesy, make the sound on Kiss FM. Yo, hello, hello, pare people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Cu alte cuvinte, avem 3 ore de party care încep cu hituri mixate și cu primele 40 de minute non-stop hits. Avem și mesaje, printre ele avem dedicații care vin la 0722 20 60 20 și bineînțeles pe facebook.com/KissFM România. Dar undeva până în ora 10 în această seară avem și concursul Kiss Cash cu 1300 de euro. Multă baftă! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego.

Kiss in a Mix și momentul să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Salutare băieții, partea lui Bebicu, unde de Kiss cu toate piesele serii pentru toți prietenii. Și nu uitați, Kiss FM e number one. Ne bucurăm să auzim din nou asta, mulțumim foarte mult. Pentru toți șoferii de tir care așteaptă să încarce și pentru cei care au încărcat deja, drumuri bune. Și în ultimul rând pentru toți cei care ascultă Kiss FM, semnează Adrian. Drumuri bune fără incidente și desigur urechile pe Kiss, pentru că nu se știe niciodată când ești sunat și întrebat cum se numește piesa de dinaintea concursului. Dacă te sun în seara asta, undeva până în ora 10 vine concursul și te întreb cum se numește piesa difuzată înainte de a te suna, îți dau 1300 de euro dacă îmi dai răspunsul corect. Hai să continuăm mixul cu Jamie Un, Shura, Corina și Pașaman, Pernele Moi și apoi Alex Vela, o piesă mai veche, Whisper, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

puțin mai încolo ne ocupăm și de mesajele care vin pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul Kiss FM se află ca în fiecare seară postarea Star de Kiss-uri, unde lași mesajul tău sub formă de coment. Hai să continuăm mixul cu Antonia Marabu, remixul Jay Murano, Basson și Baby Bash, Love is in the Air, și apoi o super piesă, Matias, Missing You. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Thank you. like you're in ecstasy. Trecerea continuă. Am avut Boston și Baby Bash, Love is in the Air. Iar voi trebuie să fiți foarte atenți la piesa următoare și pe cât posibil să o țineți minte, mai ales că este o piesă pe care o cunoaștem foarte bine. Matias, Missing You. La Kiss, asculți doar hituri. Thank you.

one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out of the way. I want you to mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Laura vrea pentru toți DJ Kiss FM cel mai tare un Kiss pentru cea mai bună prietenă Manuela Rus, de la prietena ei Esmeralda Groza, mulțumesc frumos. Nedeianu Dea vrea melodia Pansament, Paula Senning, de la Andreea din Matești, Vâlcea, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru familia ei dragă. Desigur și pentru voi, faceți o treabă de nota 10, mulțumim foarte mult. Continuăm orele următoare cu mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Până una alta, ora 8 începe cu o nouă serie, 40 de minute non-stop hits și mai exact cu D'Banjo, Oliver Twist. Rămânem cu voi împreună, DJ Young și Jonesy, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello party people, hello kissomanilor, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe acum la Kiss FM. Ne bucurăm să fim în continuare împreună cu voi in the mix, DJ Young și Jonesy. Avem 40 de minute non-stop hits pe care le începem cu D'Banjo, Oliver Twist, o piesă care vă place din ce în ce mai mult, Like Chocolate, plăceri nevinovate, iar apoi Smiley, Dead Man Walking. Continuăm super petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. I have a couple. Shake your bum bum, you must need to bum bum. Shake your bum bum, bum bum, you must need to bum bum. Go to dun dun. We'll be right back. la Kiss Kiss in the Mix. Haideți să luăm alte mesaje, alte dedichisuri. De data asta, dintre cele pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Avem așa: la mulți ani pentru Mirela din Satu Mare, din partea iubitului ei Adrian din Oradea. Abia aștept să ne vedem cu mult drag în weekend. Mi-e foarte dor de tine. Casa Blanca este piesa pe care ți-o dedic și te iubesc foarte mult. Mamă, ce mesaj frumos de dragoste! Și avem un la mulți ani pentru Marian Filipescu din Constanța, din partea firmei la care lucrează, din partea colegilor, din partea șefului și din partea soției sale, Ana Maria. Hai să mixăm Liviu și Mona, No Stress, Lodipti, Casablanca, Gustavo Lima, Balada Boa și înainte de asta un chisoman care intră în direct. Hello, bună seara! Bună seara, mă numesc Cristian, bună seara Chisefem și tot ascultătorilor. Vreau și eu să fac o dedicație pentru iubita mea, la Kiss Kiss in the Mix, ascult la Hipers.

saudade. Vou adorar, vão nessa carta. Me liga, mas tá pela nada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Carta, me liga, mas tá pela nada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Pregătim alte mesaje, pregătim alte dedichisuri. Până atunci trebuie să vă urez mai departe multă baftă la Kiss Cash. Cei care s-au înscris printr-un SMS pe care îl trimit la 0735 600 100, cu tarif normal, în care trec numele și orașul din care ascultă Kiss FM. Dacă sunt sunați, trebuie să ne spună cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. Te sunăm, intri în direct, ne spui numele piesei și ai luat bănuții și extra premiile de la Kiss Cash ediție deluxe. In the mix chiar acum, Oh Mike și René Santana, o super piesă, Fly, Notorious DJ's Remix, Ami și Glass, Trumpet Lights, iar apoi mixăm Mateo amândoi. Cu voi, DJ Young și John C. In the mix, asculți doar hituri. I'm I'm ready to fly high. Just don't ever play shy. Break these records into pieces. Fly, take me one more line. Smells like wine. Give me chills down my spine. Break it down, it's not a prințesa din el. Amândouă, schimbăm apel de tare. Amândouă, în lumea asta mare. Amândouă, împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Amândouă, schimbăm apel de tare. Amândouă, în lumea asta mare. Amândouă, împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Mă tripez când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plac. Și ridic o mână în aer, că știu că simt zapel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Cine mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. La fel așa că pun o mână în aer. Ha, inima te dă de gol așa că pun o mână în aer. Chisina Mix, o piesă foarte, foarte interesantă, numai bună de orice party. Hai să pregătim alte mesaje. Avem o mulțime de SMS-uri, de dedichisuri, mesaje pe facebook.com/kissfmromania. Alegem câteva dintre ele. De la George din Slatina, pentru toată gașca nebună, sunteți cei mai tari, vă iubesc foarte mult. Cu siguranță o să facem din nou lată în weekend. Și pentru Marian și Cristina, acasă de piatră, la mulți ani, partea familiei, din partea prietenilor și din partea celei mai bune prietene, Monica. Vă rugăm foarte mult, băieți, să le puneți Rihanna Diamonds. Mai departe în The Mix, dacă voi vreți, Rihanna Diamonds, Alicia Keys vine cu super piesă Girl on Fire, iar ora se încheie cu Elena Gheorghe, Echo. La Kiss Kiss in The Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Mai departe împreună cu voi DJ Young și Jonesy. Au mai rămas 3 hituri de mixat ora aceasta, după care la 9 fix avem piesa non-house. Întâi și întâi vine Rihanna Diamonds, o piesă pe care ne-ați cerut-o. Alicia Keys imediat, Girl on Fire. Iar ora se încheie cu Elena Gheorghe, Echo. La Kiss FM asculți doar hituri. Come one right away. All right.

șterg, dar încă n-am curaj. Niciun semn, niciun SMS, stau în stres. Că dragoste pe bune, nu din interes. Mai ales când cu inima am ales. Și mai presus de toate că iubesc. Kiss in a Mix. Vă reamintesc nebunia care se întâmplă în weekend, petrecerile Kiss FM. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu vineri în Divino Glam Club din Galați, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei și îi ascultăm live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Club Taj Mahal, Prejmer, lângă Brașov. Cu mine vă întâlniți sâmbătă la Kiss in the Mix Party. DJ Young in the Mix, am să fiu cu voi în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, unde ne distrăm până dimineață. Ne vedem sâmbătă în Vâlcea. Hai să încheiem ora, vine piesa Non House, iar apoi pregătim o oră întreagă fără reclame. Știți foarte bine, ora aceea de la 9 la 10 e doar cu hituri mixate și dedicații din partea voastră. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Is that you know now? Param, param, param, param. Fericirea nu știu unde și cum, pe-n pagini de revistă viața e tristă. Am căutat și acolo fericirea nu există. Am căutat la tribunal, dar acolo am găsit scandal. Toți sunt în goara după bani, toți se transformă în șarlatan. Stai să-ți dau veste, nu știu cum știi tu că este rău din lume, nu-i cara din poveste. Stai să-ți dau veste, nu știu cum știi tu că este rău din lume, nu-i cara din poveste. Bum, bum, bum, bum.

la hiturile mixate cu DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu voi și cu o mulțime de mesaje care vin la 0722 20 60 20 pentru Flavia din Petroșani din partea iubitului ei, Sorin. Aș dori pentru ea piesa Connector, Love is the Way. Și încă un mesaj pentru Simina, cu mult drag din partea lui Cătălin, ești cea mai dulce ființă de pe lumea. Vă rog să-i puneți piesa nouă de la DJ Antoine. Până un alta, mixăm Connector, Love is the Way. DJ Rino și Silvia, Feel, remixul DJ Bone, iar apoi, pentru că ne-ați cerut piesa, avem DJ Antoine și Madmark, Bella Vita. Iar acum, un chisoman care intră în direct. Hello, bună seara! Cum te numești? Salut, sunt Ralu din Timișoara și aș vrea să ascult la Kiss Kiss in the Mix Connector, Love is the Way. La Kiss FM ascult doar hituri. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, everything will be is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day.

la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje. Avem o mulțime de dedichisuri și alegem, ca de obicei, cu greu câteva dintre ele pentru Georgeta din drumul Taberei, din partea lui Florin. Mi-e sete de tine. Recunoaște că și ție ți este. Bine, am înțeles mesajul subliminal. O să punem pentru voi imediat piesa. Și la mulți ani pentru Lavinia, din partea celei mai dragi și mai bune prietene, Cristina. Hai să mixăm așa, că deja am zis două dintre ele. Avem Alb Negru întâi și întâi, mi-e sete de tine. Imediat 50 Cent și Olivia Candy Shop, iar ora se încheie cu o piesă foarte tare, Macklemore featuring Ryan Lewis, Thrift Shop. Cu voi, in the mix, DJ Young și Jonesy. Ascult doar hituri. We'll be right back.